Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. I tak, proszę Państwa, minęły 3 minuty po godzinie 2, co oznacza, że rozpoczęła się apteka nocna. Dzisiaj mamy poniedziałek, cała audycja będzie dedykowana tym, proszę Państwa, dziewczynom i chłopakom, kobietom i mężczyznom, którzy są teraz na naszej wschodniej granicy i pilnują jej, żeby nic się takiego nie wydarzyło, czego byśmy nie chcieli. Dawka dobrej muzyki zawsze na propsie, tego myślę, że zawsze się miło słucha. Otworzyło dzisiejsze spotkanie nagranie zespołu Black Sabbath, Paranoid, właściwie można powiedzieć prekursorzy hard rocka, i dzisiaj będzie w ogóle w takim ostrzejszym tempie, choć oczywiście będzie chwila na odpoczynek. Wydawcą audycji jest Olka Kaczkowska, realizuje Halina Leszczyńska, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski, a my już słuchamy zespół Fabryka i Pustki. sobą krzyż. Nie będę szedł tam całkiem sam. Obrazy z dawnych lat w oczach zmieniają się. To, co bawiło mnie, straciło w końcu sens. I tak właśnie, proszę Państwa, brzmi Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. To była grupa Fabryka i utwór Pustki, zresztą zawsze doładowująca konkretnie dobrą energią, taka jaka jest potrzebna nawet o tej godzinie w ciemnej nocy. Chociaż w zasadzie to tylko od nas zależy, jak traktujemy tą porę, może być to akurat ten czas największej aktywności. I tak też prawdopodobnie w niektórych przypadkach jest, tym bardziej, że cała audycja, jeszcze raz to powtórzę, jest dedykowana wszystkim tym, którzy chronią naszej wschodniej granicy i to jest właśnie muzyka specjalnie dla Was. Teraz na pozycji grupa Laibach, nasi słoweńscy bracia w piosence Tanz mit Laibach. Wir alle sind verflucht. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Von Reichstechnologie. Von Zeitökonomie. Von Qualität des Lebens. Und Kriegsphilosophie. 1, 2, 3, 4. I to był, proszę państwa, Laibach, Tanzmit Laibach, zresztą wyraźnie słyszalny akcent słoweński w tym niemieckim wykonaniu zawsze mnie fascynował, chociażby z tego względu, że tak jest on tam wkładany zupełnie bezobciachowo i wręcz nawet z takim pewnym zamierzeniem. Jak to można, proszę państwa, łatwo rozróżnić, słuchając tych, którzy próbują mówić po niemiecku, jednak trochę wstydząc się braku tego odpowiedniego akcentu, od tych, którzy mówią ze swoim akcentem, z dumą. I taka jest, proszę państwa, czasami słyszalna różnica pomiędzy jednym a drugim. To wszystko w trzecim programie Polskiego Radia, rzecz jasna. 14 minut po godzinie drugiej. Możecie do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już cały czas w bojowym nastroju. Ostatni Pilot Wiman i 1984. Światło zalewa święty szczyt. I tak właśnie brzmi dzisiaj grupa 1984 z Rzeszowa z Piotrem jako liderem. Zresztą od samego początku zawsze nim był i tak też chyba pozostanie, bo myślę, że jakoś zmian personalnych specjalnie tam się nie planuje i tego kolegom z Rzeszowa serdecznie życzę. Zresztą płyta jest fenomenalna, mój ulubiony numer akurat słuchali przed chwilą i to wszystko oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia, które dzisiaj jest, cała audycja jest poświęcona naszym dzielnym pogranicznikom, wszystkim tym, którzy uczestniczą w ochronie naszej wschodniej granicy. Przeniesiemy się teraz, proszę Państwa, na falach dźwięku do Papuę Nową Gwineę za pośrednictwem formacji, która otworzyła furtkę dla takich zespołów jak Prodigy, Chemical Brothers, ale też i wszystkich innych trip-hopowych formacji, które powstały na przykład w Bristolu, Massive Attack czy Tricky, The Future Sound of London i Papua Nowa Gwinea. I to była, proszę Państwa, Papua Nowa Gwinea w wykonaniu The Future Sound of London. Jest 27 minut po godzinie drugiej. Słuchamy dalej Apteki Nocnej, trzeci program Polskiego Radia, Agresiva 69 i jeden dzień. Program trzeci. Los Angeles, the dressed up master, don't, who's got to- puts his glasses on. He's never seen the shit from the La Brea Pit. From the La Brea Pit. From the La Brea Pit. From the La Brea Pit. From the La Brea Pit. From the La Brea Pit. From the La Brea Pit. Grupa The Stranglers, czyli Wisielcy i Dead Los Angeles, jeden z też ulubionych moich utworów, chociaż też wydaje mi się, że Państwo też mogą zapałać miłością do tej muzyki. Zresztą o Stranglersach można by bardzo dużo mówić. Przede wszystkim rozpoczynali w erze wielkiej rewolucji punk rockowej, mimo tego, jako jedni z nielicznych potrafili grać i rzeczywiście za każdym razem pokazywali na każdej płycie, że ich kunszt i warsztat, a przy okazji pomysłowość i ta wyobraźnia nadają temu dziełu zawsze coś wyjątkowego. Tego wszystkiego oczywiście słuchamy w trzecim programie Polskiego Radia, teraz zapowiadany już w poprzedniej audycji grupa Siku. Nie wiem zresztą, jak to się dokładnie wymawia, bo ponoć coś to oznacza też w innym języku, zwycięstwo, czy chyba coś takiego, i to by akurat bardzo nam pasowało do dzisiejszego kontekstu, czyli dedykacji wszystkim tym, którzy pilnują naszej wschodniej granicy, utwór pod tytułem Dynamit. I to była grupa Siku i utwór Dynamit w trzecim programie Polskiego Radia. To jest Apteka Nocna. Przed nami zespół z hardkorowej sceny, to takiej naprawdę hardkorowej, amerykańskiej, a przede wszystkim nowojorskiej. Agnostic Front. Tutaj zawsze walczymy o prawdę. Gotta go. I tak pozostało 18 minut do godziny trzeciej, także jest czas na kącik taki, proszę Państwa, filozoficzny. Proponuję grupę The Beatles i A Day in the Life w trzecim programie Polskiego Radia. Photograph. He blew his mind out in a car. didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of Lords. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the I tak właśnie brzmią, proszę Państwa, po latach cały czas bardzo aktualnie i świeżo Beatlesi, A Day in the Life. A my już, tak jak w trzecim programie Polskiego Radia mamy w zwyczaju, w aptece nocnej chwila dla awangardy z najwyższej półki, Heliocentrics. Można by pomyśleć, że zespół założony przez Mikołaja Kopernika, bo to on zajmował się obrotami ciał niebieskich, tak jak niektórzy mówią, że to on zatrzymał Słońce i wprowadził w ruch planety, choć też oczywiście jest grupa wierzących, że planety są tylko przyczepione do tego pułapu, który jest nad nami, tego klosza, a my żyjemy na płaskiej Ziemi. No niemniej jednak oczywiście ta dyskusja będzie trwała, nie na antenie Polskiego Radia, przynajmniej nie w mojej audycji. Przed Państwem Heliocentrics i 99% Revolution. I tak, proszę Państwa, dobrnęliśmy do końca. Czas się pożegnać. Przypomnę tylko, że wydawcą audycji była Aleksandra Kaczkowska, realizowała Halina Leszczyńska, prowadził dla Państwa Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia, całkowicie dedykowana tym, którzy są dzisiaj na granicy wschodniej i pilnują, żeby nic się takiego nie wydarzyło, czego byśmy sobie nie życzyli. Chwała Wam za to, życzę spokojnej nocy, oby taka była. I na samo zakończenie Underworld razem z towarzystwem Iggy Popa, Trapped dla Państwa. Do usłyszenia i zostańcie z trzecim programem.